أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ آل عمران د یو سلو څلور پنځوسم آیاتو څخه شروع پر یو سلو پنځه پنځوسم باندې ختم شو. نو د دې رابط د ما قبل سره دادی فما قبل سبق كتبوكو غوكي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا غدا اصحابه غم ذكر سوي غم ام نو غم پر غم بانجو چيو غم اداو چه دا دي چخا اخبال غلطي چه وسو پزوري كي پا غم بانجا اختاو بل غم داو چه شکست پا مخوار علي ناکامي پا مخوار علي کاميابي دا لاسوات غنیمت دا لاسوات نو غم پر غم بانجا دا دي پزورو كيو او دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د شهادت خبره چې به خبره سو خو دې شزړه دی ویونه ورډک. اوس په دغه آیاتو کې چې د ماره تلاوت کړ الله تعالی د دوی د غم ازاله بیانې چې دغه غم بیرته ما د عدالت ځین ایسته کړي الله پاک دې شنو وچ دا در پای د دوی سره وو د دغه غزا جریان وو الله ما د دوی د زړه څخه غم وکښینو هغه غم سره کم وختي دغه وخت چې هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته د مبارک غار شهید څو چې دی په مځکه ولوی دی دلته کفارو ناره وکړه باره محمد مقتل کی په اصحابو چې شکست ګټ شو سره وی ځغستله خو ځین اصحابو دلته بیرته په دغه وخت کې مقابله ښکاره کړه غو نه دتلی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کول حتی لاسونه یې د لیې پر مځکه باندې شاوسوله چې د پر سر مبارک باندې نیولی و چې تورو ور ونه رسیږي. بیا چې نبی علیه الصلاه والسلام راپورته کېدی په دغه وخت خو هغه چې راپورته سو هغه چې د ناره وکړه چې زما وخوا ته راسي کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه دا ناره وکړه چې راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی جوړ دی اس راسي دی ګرده راله دلته چې راله کفار بره وزغستل چې وزغستل میدان یې لکه چې بیرته دې پر ټول صدا پلا بیا جنگ کې درا بل پلا به زیات شکست راله راکی زیات مړي بره څه وکي دغه وخت فلم جنگ ختم نه دی ما کفار وزغستل د جنگ دورې سره پر اصحاب پر دغه مؤمنانو باندې پر اکثرو باندې خوب راغلی

هم و دا قصد و توجه تا ام ویل کیج هم و غم تا ام ویل کیج غم هم سری پا پکر که اچی چه ما تا دا ویلی پیر سر اسی علاجه وکم نو یو رکم ترجمه چه زوکم قد پا تحقیق سر اهمت پا غم که اچی ولی و هم دی غم جن کری و دی انفسو هم زانو دا دی یا قد اهمت پا توجه که اچی ولی و هم دی انفسو هم زانو دا دی خپلو زانو دی پا توجه که اچی ولی و چه دا زان غم جی کوا پیغمبر علیه سلام سی لکوا بل سی لکوا چه تا غرون سنگوا باسی خلاس باسی که بلا نسی ولی دی پا حقیقی شهادت پسی را غلی و دی پا حقیقی جهاد پسی را غلی و دی ده کار خوچه داغه وش مطلب ده مسلمانان و پا غنیمتو که یو نوع زان مازی ور شیری که چی برخ ور تکشیر شو ولسی ده داغه ده پار نو علا داغه دال امیاد ده کرد چی ده پر کالی چی راله ده پرا مخلصین و بانده راله آغه داله پتکر ده گرده نو پا کشی که داخل و طائفتون یو دالا چوا قد اهمت بشک غم جن کری و دی زانو دا دی یعنی دا زان غمو اغو پا غم که اشی ولی یا اهمت متوجه کری و هم دی انپوس هم زانو دا دی دا زان و خلاصون دی چه کول یا ظنون دی گمان کاو بالله پر الله غیر الحق دا نحق و دا نرشتاه دی پر الله دا نرشتاه و دا نحق یعنی دا خلاف الواقع گمانی پر کاو چشه دغه په زړه کې و بارې نو چې الله تعالی د نصرت کومه کړی کوم دي چې نصرت یې وکړي کوم دي چې پر وعده سم دم وخته ګوره د خلاف الحق نو الله تعالی وعده نه او په دې خو مخکې آیتو کې تیر صبر ولقد صدقكم الله وعده الا فك فل وعده صدق کړ کومه کې در کې خطا به لګول مګر دغه ګمان خبر کوم دي چې پر په وعده وخته ولک یا وعده ویا شی یا به رسول رسول یا د خدای وعده نعوذ بالله نعوذ بالله په دواړو خبرو کې نو یا د وعده وعده نه دنو دي دغه سی غیر حق ګمان پر الله کاوه د الله په باره کې بد فکر درلود یظنون دی ګمان کاوه بالله پر الله فاک باندې غیر الحق د نرشتا د نه حق چې معنا د خبرې حق نه وي د نصرت چې مشترک ورسی وي ظن الجاهلیه دې چې ګمان کاوه د غیر حق غیر حق سمنه و مزون ګمان الجاهلی چې د ناپوهي او د حماقت نه د زموږ څه په خپل ما حول کې چې انسان تر غوږو پوری په جهالت کې ډوبي د الله عز وجل په باره کې دیسې دیسې الفاظ باره استعمال یې چې باره سړی په کافر کېږي کدا یې په خبره پوهېږي د الله په باره کې یا د الله د ملایکو یا د الله د رسول په باره کې دغه شیان تر خوله وځي دې مغه د جاهلیت معنا د ناپوهي او د حماقت شش کول ګمانونه پر الله باندې کول دا خود ناپوه سړي کار دی چې علام پر وعده نعوذ بالله نه وختي او تا خو نو چې بخي په بیاکلی کې غټانې دا خار کله کې نو الله وي دغه څه د ناپوهي او د حماقت ګمان دی کاوه د علم مطابق نه و کدا الله تعالی پر ذات د الله تعالی پر صفات د سړي ایمان قوي دا هغه یو څه علم او آشنایي د الله سره د الله سره یې د الله تعالی د صفات سره هغه دا ګمان کله کې نو خود دا د بی علمي ګمان یې کاوه ظن هغه ګمان الجاهلیت د ناپوهي او د حماقت وسنو دغه چې دوی پر الله د غیر حق معنا د جاهلیت ګمان کاوه نو موږ خو نه رامال میږو چې څنګه ګمان هغه ګمان یې دغه دی الله وایي دی د خپل د ګمان خبره په خوله ویل دس یقولون دی ویله دا یقولون د دې بد ګمان تفسیر وسکی بیان یې کوي یقولون دی ویله ول هل لنا هل ایا د استفهام د پاره دی په عربي کې لکه اچ د استفهام د پاره استعمالیږي هل هل ایا لنا مر لر من الامر د اختیار څخه من شيء یو شيء ستا ګوره په خوله دا خبره کول دا خبره دوه رقمه ترجمه لري الله د دواړو رقمو جواب ورکوي په ظاهر خودي خوزن ایمان مؤمن ښکاره کوي په ظاهر به دا خبر چې پروا نه لري نو شکست پیښ شو شکست خو نه زموږ په لاس کې نو اختیار خو موږ نه لرو نو ګرد کارونه خو الله کې بنده خپل پر سر یو کار کوي نو چې الله را پیښې را پیښې کړ په دې کې پر موږ څه ملامت دي کارونه خو الله کې ګوره هل آیا لناز موږ د فار من الامر د امر سمراد اختیار دی من الامر د اختیار است من شیء یو شیء است دوه نه کدر اختیار بنده لري خو نه لري کارون معنا د خلق په اعتبار د قص په اعتبار خل لري دلته خو موږ اراده نه او په شکل داخله خود دوه نه اراده لا ولا که موږ شکست کړو انسان چې خپل اختیار ځان ته ماته ورکی نو الله را پیښه کړو الله پیښه کړل دا یې ظاهره ترجمه ده په باطن کې بیا اوس الله د دې خبره ښکار کوي د دم رات په باطن کې د منافقان بیا سره پیدل دی په ظاهر بیا داسې نه لري کله سره پلانې ډیر لغازي خبرې کوي چې راتینګي کې ظاهر حساب ترجمه کوي مګر پټ لغاز پکې کوي هغه لغاز یې دا چې موږ د پاره د اختیار څخه نو هیڅ نه دی یعنی معنا څه کوم اختیار درلودای

پی بیوتیکم په خپل کورو کې الته د مدینه په کورو کې واس پر بامه و د دشمن ته ناس وای لا هم لبرز رشکار سی بوای الذين اغکسا کتب چې پرز کرسوی دی علیهم پردی القتل و قتل اغا کسان چې پر هغو قتل لیکل سوی و معنا پر واجب سوی وشته بدلته مړ کیږي دا واجب ول د ازل مشته خو نه بدیج الت چا لیکل سوی و دوی بر اشکار سوی و کم ځای ته الا مغداجعهم و غزایو ته د پروت دی چې کم شهید وس پر کم ځای باندې پروت دی الله وی چې په مدینه کې وای هم دته به الله کار پیش کړی ول چې د غزای ته راغره پر د غزای قتل کړ سوی الله چې و چاته کم ځای لیکل چې پر د غزای به مړ کیږي چې پاتلو زنجیرانه و ته ځان ورسی په خبره پوسپاست انسان چې یو ځای اجل مقدری نو په حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی نو دا د مثال په توګه دده د پاره دا لیکل سوی ده چې ته به د پاره پر دشت باندې مړ کیږي نو کاری اوس پیر سی برای وزیز میرات تو کری بانیو تا جبا برو جبا تیرست با مرارسی یا دوی دا غد زای روان سی پر آغا زای چالی کرسوی دینو حالتا یا غلو ورتا ودری جو برای شید کری تک تک بشتری یا با تیارو بشتری یا دا مطر چکر کری مطلب آغا دا دا مرگ زای تا دای ورسی جو خپل زان ورسی اللہ وی دا دست ندش دا پا تدبیرو سرای چه پیر دا مازی زایری دا دنیا اسباب دی چه سرای پا کار بانی اچی دا ستا پا تدبیر نخلاصی دل دا غشی دا شتا پا مدینه کی جنگ کری ورا غلی نوی برا بدی نمرا کیا دا دا جا دا پارا لیکنسی و دا غرکم دا کیر یو کیسه ده په دې ځای کې نو ټوکه ده لکه پده نو یو وخت یو ملا دی ما ورو شی وسترګې هم کار نه کوي نو خود مزګری مال را وتلې دی په خواب پر دا ولو او دست تازه کړي نو دا ولو باندې خو اکثره د کلی ګدر امي چا او غاز نه کوي د مثال په تور د کلی زنانه وروزي او براوړي په جیو په منګي کې اته دا وجه هغه غړي ته پر وتلې دی شې پر دې غاړه باندې ناسې دي دلته لوش د کوي دای چې رالی فکر په کم ځای کې دی خو بره د اخوا څخه پر سینجا باندې کښېنست پر سینجا چې کښې نسې خو ښځې د غی په اواز ولې برای پهلوان وویل چې ته شادي ملا دې سبا ځي مړې په کار چې کې او خیر برای خو ښځې را په اواز وې کور ته سره رالې چې رایې وړي هغه نو خود به د کلي د مشر زنانه چې وکړ والا چې برای کور دا کیسه وکړه چې دا اوس څه بې ادبه انسان دی سم دم سړی دی را روان دی دې خواته کښېنستې انو خاصره تم درد ور لیدر ملا ده مخه ماجه ترال ال ته بختی لاده بالی پر اخرنګ ناس دی پر کشنی دیوال باندې ام لا د ساز کړ دی جوړ مزیر روان دی دی خور ولارتم لا خو مال ته ورس سر خلاص پایو یو باندې شغل ته خو دی وکړ ا بره دی ور ولار سو بره ملا سب ته د خرو سره لوي سوې کده سړو سره خو دا غزا څه خبره وارد ور ور شروع کړ بره ملا سب ولته دا پرېږد چې د خرو سره لوي سوې مې د سړو سره چ الله په ازل کې د ازما عورت ستا په شیدې لیدلې په قران کې یاد سه یو یاد سه نو نوښته سه یو وس پېښه سره بالا ما شي چې بوله خر می بوله کې مسړی د ازل نوښته نه بدلیږ ما نه په کاسته مینه د کړې خدا د غرکم چې زه په کوم فکر کې غټم گای گای نه په کتاب کې مغلق زاین د سړي زین ال تختای بر بل چا ډیر خبرو ته ګرځې ولا نه اورېد د دې په بل جهان کې دا شانی نو دا مې درجې درته چې دغه د دې د پاره لیکل سه یو شته په دغه ځای شید کېږي دا منافق ستا په تدبیرو نه کېدل چې په مدینه که جنگ کړی از ما په کاوله کړی برا ولا کشید سوې دا خبره را ورته کی نو قول ورته وای لو کنتم کتس وای پی بو یو کوم په کورو چې تس په مدینه کې لبر زر اشکار سی به وای را وتلی به وای بروز د ظهور ته ویل کې زر اشکار کې دوته لبر زر اشکار سی به وای الذين اغه کسان کو چې بچی د کل کړه سوي و علیهم پر دی قتل وقتل چې نه وشته د قتل یې سوي و دی بر اشکار سی وای الی مغداجعهم و دا زیوت د پروت مغدجع د انسان د پروت زایت وای چې دی وژوشتو پروت علاوه و دا زایت به دی راغلی وای نو پیدا چی شوه د جکار الله عز وجل اوس هغه مؤمنانو ته دا یو ډاډ او تسلی امبرتور لري ورکی او په باطن کې خو تسلی ده دلته د منافقانو لپاره جواب دی منافق خو نه د شهادت او د شکست او د شیان وسګر د څنګه ښکارا کړ چې دغه نه تاوان مو کې دغه نه تاوانونه چا د لاسه پیښ شو چې لږه کې اختیار ما ترا کړ اوس به یو لنه وای مړ الله وي دا ستا په زړه کې دا تاوان دی چې دا دونه تاوان پیښ شو دي کې ډیر پیدا دي ولی یبتلی چې ابتلاک امتحان کې الله الا فاک ما هغت فی صدورکم چې ستاسو په ځګرو کې صدر و دغه ځګر کا پسته ویل کې دا په پښتو چې په شلی دغه ته ځګر وای د دې په دننه کې خو نو زړه دی د انسان دا مهم مهم اعضاء چې دي الله عز وجل کزړه خود ګرد بدن بچا دي په داس کلک دفاعي کپس کې اچولې دي نه دي د پښتۍ کپس پر اثر خور دي دا خورا کلک اړوکی دي په ډیر زحمت باندې ماتیږي خورا مقاومت لري دا غره کم دی انسان را ایسا اعضا مغزه گی دلته دا مغزه پا دیس کوپری که اچه ولی دی چه کم وقتا دا پسه سرماتی تا تا در ملمی لی دو پوڑه پوشل دی یه پلاچا مغزه پا کشی که دی پر دیه بانی بیادی ستیره تیره اردو که دی دیره ولی پر دیه دا بل کلک بل اردو که ولی رو کردی ما بین زده یه گوگ دی ده یه خلا لری چه نپا تو دیه دو جر تو دواری و مغزو تا رسیج نپا یه دو جر یه خواری و رسیج نیلک آخونه چه سرای دو پوشه که دلت لانی سلینگ رو لروار که ده غره که ما سلینگ مغزو تا سرمی سر بیر بل کلک پوشه ده آقا بام رکم الله عز و جل حکم ذاتی نو دل که صدور ذکر کرد زگر نو زگر خود ده کپس دوائی پا کپس که خود بیاز ردی مرادی از ردی دلته تا هغه کتابو کې راځي هغه مجاز چې وایي ذکر کې محل مراد نه حال کې نه ذکر کې زق مراد نه هغه مضروب کې لکه خلک پښتانه څنګه وایي یاره ما شام داس کټو وهلې ده کټو خاص یې هغه جکته ویل کې نو دا جک خوړلې دي خو په کټو کې چې هغه شی نه مراد دي دلته صدر ذکر سوي دي مراد نه هغه زړه دي چې ستا په ځکه کوم شی دی علاوه چې هغه زره امتحان کوم امتحان څه په وکم صادق او منافق پر لجلاک چې دا سړی صادق سړی دی په دا ارته چې پېښه سوله پر الله عز وجل وسب ایمان دی او هغه سړی چې منافق دی هغه هغه دی متزلزل دی تر خولې رقم رقم له غازی خبرې عادي وځي علاوه پیدا یې دغه دغه خو ته تاوان بولي دا منافق ته جواب ورلره ورکي کېدای سي په خبره پوهېږي ولي یبتلی چې امتحان کې الله الله پاک ما هغه شی چې ایمان دی فی صدورکم چې هغه ستاسې په ځیګرو کې دی معنی ستاسې په زړو کې دی چې د زړو ایمان دی الله تعالی امتحان کې ښکاره یې کې ولي یمحص چې وشونه سه پاکي ما هغه څه په قلوب کوم چې ستاسې په زړه کې دي دلته ګوره بیا قلوب ذکر کړ د صدور پر ځای چې ستاسې په زړه کې کوم ایمان دی چې الله دا هغه تمحیص وکړي تمحیص دی یو شی صفا کول چې د مثال په تور لکه په غنم یو شی ګډ دی بر هغه نیست کې صفا غنم پاتې شي د مسلمان په ایمان کې خو چې دی ام گای گای ځینې شبهات ځینې ځینې شیان ورلره ورګرځي نه رقم رقم شیانو کې توجه کول کی اگر چې کې یې خنه په ځین کې غانجش نه رقم دي چې کوم وخت انسان ډیر مظلوم سي ډیر د دنیا د اسباب ته مو خېږي برای په ځین کې شی لا ولا کورګر ځګر د ورځ الله ته زاری بارک کدا ایس په خبره پویلو پته شي بغمونه گای گای راغلی چې د دنیا د اسباب د کګر د لار باندې سو چې نه پلار په شدارلی نه زی په شدارلی نه مال په شدارلی نه کوم په شدارلی په دغه وخت کې انسان الله ته دغه څه زاری برکې چې ارڅو کړی دی برو یا یا یا بس یو الله زما په کار ونی پویږي یو الله زما امداد کوي زبل څو کې نشي کوي دا د ایمان صفایي ده هغه نوري انجش نه چې پلانته ورنارېکه پلانته ورنارېکه پلانته ورنارېکه هغه ګرد برکت شي کدایس په خبره پویږي لکه یو څوک نه پر ګردو ډاکټرانو وګرځي بارا تر کراچي ولاړم تر پلانې ولاړم تر پلانې ولاړ وس منو مخ پر تعویزو دی پر دمو دی بارنو دی خو ته سې دی هغه نور انګیشنې چې پنځوس مشورې ورکې چې په پلانې ځای کې طبيب دی یا ډاکټر دی بارا و یا یا بیا ولا کده د ګولې مسؤلیت ول ویږي تم حس د اتول کې چې انسان هغه ایمان دغه سې صفات چې د غیر الله چې ارڅو کړی دی بارا د کومک ربه تقطع علاوه بل مدع ازای پکار چې ستا ایمان دغه سر خاص کړ چې بارہ چې ار کومک در پیاد کوم وایا یا په دې میدان کې کومک زما یو الله کولای سي دا د اسباب کار نه دي و ساو نه پرته د چا سره جنگ و د درو زرو نه پر سره دوغه نه اسباب سره دلته به امداد زمو الله کی الله دا غوې پیدا پر رب ناش کې دایس په مضمون تیس په دې یاسنو بل خو لا هغه د چپسې آیات کې راځي چې الله تعالی عفو ورته کی بل دا عفو پر رب ناش ولن نو دا یې د منافق د خبري جواب د تور لره وکیل ته سوال ورګی دي سوال دادي چې دا خبره خو خپل فکر آیات کې ذکر شوی دی د ابتلا په کوم آیات کې الته ذکر شوی دی په یو سل د پنځو سم کې چې ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم اغه آیات کې شو امه په پای کې سره کوم راته ورسوم صرفكم عنهم بیا لا تسد دوی سو وګرځول اس ليبتليكم چې سای ابتلا وکي ولقد عفا عنكم عفا ما الته ذکر شوی دی کنه نو اتم ذکر کړه دی بیا ذکر کړه دا خو تکرار دی تکرار خو سی نه دی چې په ډیرو ځای کې تکرار بد ایسي ما جواب درلره وای چې هغه د مؤمنانو د تسلی د پاره الله پاک ویل چې سیس امتحان می مطلب دل کې بیا هغه خبره وکړه د منافقانو د جواب د پاره چې منافق وای برای دون تاوان ورسېږي کیس چې ما می اختیار چلی دلی وای زما په کول چا کړو الله وای دا تاوان نه دی پرږي خدا غه پیګی راي بناس ستاتر سترګو تاوان یسي په حقیقت کې دا ګټه د ابتلا دی وسوله هغه د منافق او مؤمن د ستسره جلاس

یو گناه د بل گناه سبب ګرځي پر دې باندې هغه را بنا کیږي. اول کسب چې اصحاب وکي د غلطي هغه کم کارو چې هغه بند کوي وکوه تالي الکی د عبد الله بن جبیر رضی الله عنه ملګری چې را په اواز دغه چې وکي د شیطان تم ورته وي داسې چې اوه د پیغمبر اصحاب هم ملک په لاس کښې وته پسې رالی دا بل کار یې په وکړي چې د جنګ پسې میدان الله دغه ورته وایي چې هغه هم شیطان په تسې وکړي او شیطان پر تا تسلط نه درلودی تسلط چې د هغې ګناه په خاطر پیدا کېدای سي په خبره پوهېږي. انسان چې یوه ګناه وکړي په دې کښې ضعف راسي د شیطان بس تمه ښه ورته پیدا شي پر قوي سي نو هغه غلطي دې وکړه دا بل کار چې بېرته ځغاسته وه د جنګه څخه دا هم شیطان په تا وکړه. انما بېشکه استزله ویښویولهم دوی چا الشیطان و شیطان ولې وشویول بی باغ دی په بعضې ما هغه کار کسب و چې دې کسب کړی و هغه څه شي و هغه را تاکېدل وده هغه ځای نو دا چې وکړي نو خته خپله دی وایي چې دا شیطان وشویول شیطان چې سړی وشویوي نو دا ګناه نه ده نو نو خو هغه دې ګناه وسوله په کښې کښې نو الله پاک وایي ولقد عفا الله عنهم ولقد په تحقیق سره عفا عفو وکړه بخشش وکړي الله الله پاک عنهم د دوی څخه ورتېر شو الله یې نه پنیسې هم د مؤمن تسلي په کښې کښې وسول هم د منافق جواب په کښې کښې وس فلانو خو دونه غلطي پېښې سولې تلوه پروا نه لري ما امتحان وکړي ما تم حس وکړي نو هغه ګناه څه پکې هر ګناه خې ما ور معاف کړه ښه منافقه اوس د دې جنګ به دې په چش کښې بیانیې که ودا پالتو کار وسو پالتو خو نه دی سوی الله دغه دوه حکمته په کښې کښې وکړم یو هغه دی چې ابتلا د بل هغه تمحیص صفایي د مؤمن د زړه ده ابتلا دا معنی چې امتحان یې اوس منافقو مؤمن سره جلا سوه تمحیص د مؤمن په زړه کښې چې کومه شبه وه هغه هم ځینې ووتله ګر سره او بل دغه چې ته وه ګناه ګناه هغه د الله عفو ورته وکړل نو ان الله غفور حلیم دا نو نه معنا چې یوازې د لې الله تعالی عفو وکړه ګر سره الله خپل صفت مؤمنانو ته وښي ان الله بېشکه الله غفور بخښونکی دی دا بخښه یوازې دلته نه کوي الله غفور دی ګر سره د هغه د ده صفت دی هر مؤمن چې ګناه وکړي د الله دربار ته چې راځي الله یې مغفرت کوي یوازې د اصحاب احد مغفرت نه کوي حلیم الله تعالی بردوبار دی بردوبار دغه دی چې سړی یو چا ته ډېره حوصله کوي نه یې په خپلو کشرانو کښې ګای ګای په شاګردانو کښې یوه غلطي وکړي بله وکړي بله وکړي نو تر یو وخته خو تحمل کوي د انسان د صبر کاسه خو ډکه سي بره جزا ورکړي د الله حلم دونه ډېر دی په سوو کلو چا ته صبر کوي په سوو کلو معنی په کومو اسلامي هېوادو کښې چې په سوو کلو د جینې بېجنۍ سوي دي غلطۍ سوي دي او خلک پر هغو خپلو بېجنۍ بیا د جین نوم هم ږدي بیا چې نو الله را ټینګ کړي د الله غضب هم دغه رقم دی بره جنو بیا دوی په اورو کښې مکوټ کېږي نو خو الله وایي د غونه عمر به غلطۍ کړي وې تر ملا و تر امیګرده په راځي اوس بېګالې اوس بېګالې د الله تعالی هر صفت چې دی د مخلوق د صفته ماورا دی هر صفت یې بې پایه دی نو صبر و حوصله و حلم یې هم د غونه ډېر دی بیا چې انسان په غضب اخته کړي بیا نو غضب هم دغه رقم دی په حدیث کښې راځي چې الله وایي چا ته مهلت ورکوي تنافس ورسستوي مګر کیراټین کوي لا یفلت هو بیا نو نه یي لکه ژر چې بره بیا نو سم دم څنډي چې سم دم د ګناه څه پاک سي سب الله ته راجع سي او زموږ خلک اوس لا هم سم نه راجع کېږي. ان الله بېشکه الله عز وجل غفور بخښونکی د ګناهو دی دا یې صفت دی حلیم الله تعالی حلیم بردوبار دی معنا زغمونکی د خلکو د غلطۍ دی دستي په دستي جزا نه ورلره ورکوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.